بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. Baada ya kumhimidi Mola wetu Allah Subhanahu wa Ta'ala na kumsalia na kumsalimu mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi, mara ya mwisho katika tafsiri ya Qur'ani tukufu, mara mwisho ilikuwa ni mwezi mtukufu wa Ramadhan, kumi la mwisho, siku tatu takriban kabla ya Eid kama sijasahau. Tulitia nanga katika tafsiri zetu za Qur'ani katika juzu amma, na leo biidhnillahi alkarim tutaendelea na pale tulipoishilia. Tulishilia mwishoni mwa suratu An-Nazi'at, mwishoni mwa An-Nazi'at, kwa maana tulimaliza An-Nazi'at. Na tulipoimaliza An-Nazi'at, leo biidhnillahi alkarim tutaanza tafsiri katika suratu An-Naba'i. Suratu An-Naba'i, suratu An-Naba'i ambayo pia huitwa suratu Amma, huitwa kadhalika suratu Amma, kama ambavyo huitwa suratu Al-Mu'sirati. Suratu Al-Mu'sirati pia huitwa suratu At-Tasa'uli, suratu At-Tasa'uli. Sura hii yenye majina haya, la kwanza tumesemaje, huitwa An-Naba'i, suratu An-Naba'i. Jina la kila pili suratu Amma, jina lake la tatu suratu Al-Mu'sirati, jina lake la nne suratu At-Tasa'uli, suratu At-Tasa'uli, sura ya maulizano, At-Tasa'ul. Sura hii makkiyatun, ni sura iliyoshushwa Makka, ni suratun makkiyatun, ni sura iliyoshushwa Makka, inda aljamii, mbele ya wanawazuoni wote wamekubali kwamba suratu An-Naba'i au suratu Amma au surat Al-Mu'sirati au surat At-Tasa'uli makkiyatun, imeshushwa Makka. Na mpangilio wake, imeshushwa sura hii baada ya sura Al-Ma'arij, imeshushwa kimpangilio baada ya suratul Ma'arij. Na ametaja al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Ayyub al-Razi, anayefahamika kwa umaarufu ibn Durais, mwanazuoni wa karne ya tatu, na mwanazuoni al-Imam an-Nahhas Abu Ja'far an-Nahhas anaitwa Ahmad bin Muhammad al-Muradi an-Nahwi, mwanazuoni wa karne ya nne, ana tafsiri ya Qur'an. Na ametaja pia al-Imamu ibn Mardawayhi au ibn Marduya, mwanazuoni wa karne ya tano. Na ametaja pia al-Imamu al-Bayhaqi, mwanazuoni wa karne ya tano, kutoka kwa Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma qala, amesema ibn Abbas, nazalat suratu amma yatasaaluna bimakka, imeshuka sura hii amma yatasaalun katika mji wa Makka. Na pia ametaja ibn Marduya au ibn Mardawayhi kutoka kwa Az-Zubairi, mfano wa maneno ya Abdullah ibn Abbas. Sura hii suratu Nabai ina aya 40, kama walivyosema hilo wanawazuoni akiwemo Ibn Kathiri, al-Imamu al-Shawkani, al-Imamu al-Baghawi, na wako waliosema ina aya 41, kwa maana kuna aya moja wameitumbukiza katika aya nyingine zikawa ni aya 41. Na hili hutokea katika ikhtilafu za ahlul ilm. Mfano uliokuwa hai katika suratu al-Fatiha, suratu al-Fatiha ina aya 7. Baadhi ya ahlul ilm wameonelea bismillah sio aya katika suratu al-Fatiha, kama vile al-Imamu Malik na wengine. Ile bismillahir rahmanir rahim si aya katika suratu al-Fatiha. Kwa hiyo ukitoa bismillahir rahmanir rahim, ukianza kuhesabu alhamdulillahi rabbil alamin mpaka mwisho waladhalin, utapata aya 6. Sasa sisi tunafahamu sura hii ina aya 7. Aya ya 7 iko wapi? Nyinyi mmeitoa bismillahir rahmanir rahim, ya 7 itakuwa iko wapi? Wakasema ipo hapo hapo, ukiangalia mtaiona. Kwa hiyo wakahesabu ya 6, siratal ladhina an'amta alaihim, hiyo ni aya ya 6, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, aya ya 7. Na wale wanaonelea kwamba bismillah ni aya katika suratul Fatiha wanasema aya hii siratal ladhina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, yote hii ni aya moja. Kwa hiyo itakuwa ni aya ya 7 ukihisabu bismillahir rahmanir rahim. Kwa hiyo ukiona kwamba mbona msahafu una aya 40, yani suratu Nabai ina aya 40, alafu mbona wanawazuoni wengine wanasema kuna 41? Waliosema kwamba kuna 41, basi kuna aya moja waliikata. Tumefahamiana vizuri eh? Tayyib. Sura hii idadi ya maneno yake ina maneno 173 kalima, 173 maneno, yani ibara ya maneno. kizihisabu zinafika 173. Herufi zake hii sura, idadi ya herufi katika suratu Nabai ina herufi 670. 970 harfa, ina herufi 970. Haya wameyataja ahli ilm. Maudhui ya hii sura imebeba nini? Sura hii imebeba katika maudhui zake kuthibitisha uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala wa kuweza kuwafufua wafu, kwamba Allah ana uwezo wa kuwafufua wafu. Kadhalika kilichobebwa na hii sura at-ta'anibu wat-taqri'u lilmukadhibin, kuwazungumza vibaya na kuwalaumu kwa kuwazungumza vibaya wale wote wanaokadhibisha, wanaokadhibisha uwepo wa ufufuo. Pia la tatu, sura hii imebeba wasifu wa pepo na wasifu wa moto na yale watakayoneemeshwa kwayo wacha Mungu na yale watakaoadhibiwa kwayo wakadhibishaji. Kadhalika la nne, sura hii ndani yake imefafanua yaliyotajwa kwa ujumla katika sura iliyotangulia kabla yake. Sura kabla yake ni suratul mursalat, wal mursalat urfa. Kwa hiyo yako mambo yametajwa kule yakafafanuliwa katika sura hii. Mfano katika sura Fussilat, li'ayyi yawmin ujilat, ni kwa siku gani na kwa muda gani walioekewa, imetajwa kwenye mursalat. Li'ayyi yawmin ujilat, ni siku gani hiyo na ni muda gani huo. Alafu ikasema kule mursalat liyawmil fasl, ni ile siku ya kupambanua. Wama adraka ma yawmul fasl, kipi kitakujulisha ni ipi hiyo siku ya kupambanua. Alafu hiyo yawmul fasli ikaja ikapambanuliwa katika sura hii, inna yawmal fasli kana miqata litaghina maaba labithina fiha ahqaba, imepambanua yaliyotajwa kwa ujumla katika suratul mursalat. Sura za Qur'ani baadhi yake utakuta ndani kuna aya tunazisoma tupata thawabu kuzisoma, lakini hatuzifanyii kazi. Zipo aya katika baadhi ya sura kwenye Qur'an ambazo tunazisoma hizo aya na hatuzifanyii kazi, zimefutwa hukumu yake. Kwa hiyo aya hiyo imekumbwa na hali ya an-nasikh wal mansukh, imekumbwa na hali ya an-nasikh, kufutwa, kwamba imefutwa. Allah huthibitisha kwenye sura al-Baqara kwamba hufuta baadhi ya aya. Ma nansakh min ayatin au nunsiha na'ti bi khairin minha. Je, sura hii suratu Naba aya zake zimekumbwa na hali hii ya an-naskhu, kwamba twaisoma ipo kimaandishi na tunaisoma tupata thawabu kwenye kuisoma, lakini hatuifanyii kazi. Iko aya moja katika aya hizo kwenye sura hii? Jawab, hakuna. Kwenye sura hii, suratu Nabai, haijakumbwa na hali ya an-nasikh wal mansukh. Kwa hiyo aya zake zote zipo na zinafanya kazi, muhkama, muthbata. Kinyume na sura nyingine, mfano katika suratu Baraa, kwenye Baraa kuna aya twaisoma, lakini kikazi hatuifanyi kazi. Na aya nyingine ninayokumbuka ni ya Baraa, suratu Tauba, suratu Al-Anfal, suratu Al-Anfal, tuangalie aya ngapi? Aya 65, aya 66, 65, 66. Aya 65 suratu Al-Anfal, Allah anasema: ya ayyuhan nabiy harridil mu'minina 'ala al-qitali, ewe nabii wahimize waumini kunako mapigano. Qitali, jihad, wahimize waumini kunako jihad. Iyakum minkum 20 sabirun, kama watapatikana miongoni mwenu nyinyi waumini 20 sabiruna, watu ishirini sabiruna, wenye subra. Meiona hiyo aya? Naam, meiona ya 60 ngapi? 65 ya suratu Al-Anfal. Ya ayyuhan nabiy, ewe nabii, harridhil mu'minina 'ala al-qital, wahimize waumini wale waliokuamini wewe juu ya jihadi. Iyakum minkum 20 sabiruna, kama watapatikana kwenu nyinyi 20 sabiruna, watu 20 wenye subra, wakati wa kukutana na maadui. Yaghlibu 200, basi wapambane na watu 200 katika makafiri. Waislamu wao 20, makafiri wao wangapi? 200. Kila Muislamu mmoja atapambana na makafiri wangapi ili waenee? Naam, 10. Kwa hiyo Muislamu mmoja makafiri 10. Wa iyyakum minkum 100 yaghlibu 1000, na kama watapatikana kwenu nyinyi watu 100 mujahiduna, 100 wenye subra, wapambane na makafiri 1000. Anasema wa inyakum minkum 100 yaghlibu 1000 min alladhina kafaru, wakipatikana waumini mujahiduna 100 wenye subra, wapambane na makafiri 1000. Bi annahum qaumun la yafqahun, kwa sababu wao ni watu wasioelewa, hawana ilmu wala hawana ufahamu kwa yale ambayo Allah amewaekea waja wake mujahiduna katika njia yake. Hivyo wao makafiri wanapigana tu kwa ajili ya uluwa, wapate uluwa katika ardhi na kuoneza ufisadi. Hawaelewi, piganeni nao. Alafu ikaja aya ikafuta aya hiyo, aya 66, akasema subhanahu wa ta'ala, al-ana, kuanzia sasa, khaffafa Allahu ankum, Allah amekupeni takhfifu, Allah amekukhafifishieni. Waalima anna fikum dha'fa, na amejua kwamba kwenu kuna udhaifu. Kuanzia sasa Allah amekupeni takhfifu enyi waumini, kwa udhaifu uliokuwepo. Faiyakum minkum mi'atun sabiratun, kama watapatikana kwenu mujahiduna mia wenye subira, yaghlibu mi'ataini, wapambane na makafiri 200. Kwa hiyo kila mmoja katika Waislamu, kila Muislamu mmoja anapambana na makafiri wangapi? Wangapi? Wawili. Baada ya mwanzo kwamba kila mmoja upambana na 10, hapa kila mmoja upambana na wawili. Wameondolewa makafiri wangapi? 8. Allah kaleta takhfif. Al-ana khaffafa Allahu ankum. Kuanzia sasa Allah amekupeni takhfif. Wa alima anna fikum dha'fa, na amejua kwamba kwenu kuna udhaifu. Kwa hiyo hikma yake, rahma zake, zimepelekea kuleta takhfif. Fa iyyakum minkum mi'atun sabiratun, wakipatikana kwenu nyinyi watu 100 wenye subra, yaghlibu 200, wapambane na makafiri 200. Wa iyyakum minkum alfun, na wakipatikana kwenu Waislamu mujahiduna 1000, yaghlibu 2000 biidhnillah, watawashinda na wapambane na makafiri 2000 kwa idhni ya Allah. Wallahu ma'a sabirin, na Allah yu pamoja na wenye subira. Kwa hiyo aya ya kwanza imefutwa na aya ya pili. Imefutwa kimaandishi, imefutwa kihukumu. Kimaandishi ipo, twaisoma na tutapata thawabu kwenye kila herufi moja. Dhahiri hii imekumbwa na an-nasakh. Kwa aya hii ni mansukha, hiya 65, mansukha, imefutwa. Imefutwa na aya ya 66. Tumeelewana vizuri hapo? Huu ni mfano wa an-nasikh wal mansukh. Sasa hii sura tunayosoma tafsiri yake suratul Naba haijakumbwa na an-nasikh wal mansukh. Kwa maana aya zake zote zilizopo ndani ya sura hii, muhkam kulluha, laysa fiha nasikh wala mansukh. Anasema subhanahu wa ta'ala, amma yatasaalun, amma asli yake an ma ndio asli, pakafanywa idghamu hapo, udghimati nunu fil mimi, nun ikawekwa kwenye mim, asli yake ni an ma, an ni nuni hiyo, ma ikachanganywa hapo, amma ikafanywa idghamu, nuni ikawekwa kwenye mimu. Alafu ile mimu ilikuwa na alifu, ma, an ma ndio asili yake, an ma. Sasa ile alifu mbona hatuioni? Nuni sawa, tushapata habari zake kwamba nuni hapa imechomekwa kwenye mimu, wasoma amma. Sawa, ikiwa asli ni ma, mbona mimu pia imekunjwa, haina alifu yake ya kusimama? Alifu imekwenda wapi? Wanasema ahlul ilm, thumma hudhifa alifu almimi, kisha ile alifu kwenye mimu ambayo husomeka ma ikahadhifishwa, imehadhishwa, kwa maana imeondolewa, lidukhuli harfil jarri alayhi, baada ya kuingiliwa na herufi ya jarri, herufi ambayo ikija lile jina litakalokuja mbele huwekwa kasra. Ziko herufi hizo katika somo la katika lugha ya Kiarabu, min, ila, ala, fi, min, ila, ala, fi. Hizi ni herufi miongoni mwa herufi za kutia kasra. Sasa ile alifu imeondolewa kwa kuwa imeingiliwa na harful jarri ambayo ni an, na imeondolewa ile alif ili pia kuleta tofauti, kutofautisha baina ya ma al-istifhamia, ma ya kuuliza, wa ma al-mausula, na ma ambayo ni mausula. Hadi masala yake ya kilugha zaidi, lakini asli yake ilikuwa ni amma yatasaalun, an ma yatasaalun, ikafanywa idgham alafu pakafanywa hadh, ili alif kwenye mimu ikaondolewa, ikabaki amma yatasaalun, lakini yafanya kazi ile ile, an ma yatasaalun, kuhusiana na nini wanaulizana. Dhahiri eh? Tayyib. Anasema subhanahu wa ta'ala, amma yatasaaluna. Anasema al-Imam Sa'di kuifasiri hii aya, ay maana yake, an ayi shay'in yatasaalu al-mukadhibuna bi ayati Allahi. An ayi shay'in ni kuhusiana na kitu gani? Amma yatasaaluna, yani an ayi shay'in ni kuhusiana na kipi? Yatasaalu almukadhibuna, wanaulizana wakadhibishaji, wale wanaozikadhibisha aya za Allah wanaulizana nini? Kisha akabainisha Allah subhanahu wa ta'ala kile wanachoulizana kwacho. Faqal, akasema subhanahu wa ta'ala katika aya pili, anin naba'il 'azim, anin naba'il 'azim, wanaulizana kuhusiana na habari kubwa, wanaulizana kuhusiana na habari kubwa, ani naba'i al-azim, kuhusiana na habari kubwa. Kwa aya ya kwanza Allah tabaraka wa ta'ala abhama, ameficha, na yeye anakijua subhana, amekificha kile ambacho wanaulizana kwacho. Kisha akabainisha katika aya hii ya pili kwamba wao, yatasaaluna anin naba'il adhim, wanaulizana kuhusiana na habari kubwa. Kwa hiyo hapa imebakia kujulishwa hiyo habari kubwa wanayoulizana ni ipi? Ni ipi hiyo habari kubwa ambayo wakadhibishaji wa kuzikadhibisha aya za Allah wanaulizana kwayo? Ni ipi? Hapa wakatofautiana wanawazuo katika kuainisha hiyo habari kuu wanayoulizana wakadhibishaji. Faqila, imesemwa, huwa ar-rasulu sallallahu alayhi wa sallama fi bi'thatihi lahum, habari kubwa wanayoulizana kwayo inayokusudiwa hapa ni mtume mwenyewe sallallahu alayhi wasallama aliyetumwa kwao. Kwamba wanaulizana kuhusiana na mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kauli hiyo ya baadhi ya wanawazuoni dhahiri eh? Wakila na imesemwa kauli ya pili hiyo, fi al-Qur'an alladhi unzila alayhi yad'uuhum bih an-naba' al-'azim, khabari kuu wanaulizana kwayo hukusudiwa ni ile Qur'ani tukufu, wanaulizana kuhusiana na Qur'ani tukufu. Alladhi unzila alayhi, aliyoteremshiwa, yad'uuhum bih, ambayo huwalingania wao kupitia Qur'ani hiyo, wanaulizana juu ya Qur'ani. Wakila na imesemwa, kauli ngapi hiyo? Ya tatu. Fil ba'th ba'da al-maut, hiyo habari kuu wanayoulizana kwayo ni kufufuliwa baada ya kufa. Kama jamani, kweli hili lipo? Huyu bwana anatuambia katika maneno yake ya kwamba sisi tukifa tukageuka kuwa ni mifupa iliyosagika, kwamba eti sisi tutarudishwa tena. Wanauliziana kuhusiana na habari kubwa ipi? Kufufuliwa baada ya kufa. Kauli ngapi tumezitaja? Kauli tatu. Ya kwanza an-naba'u al-'azim, maana yake ni Muhammad sallallahu alayhi wasallam, wanaulizana kuhusiana na Muhammad sallallahu alayhi wasallam kwamba yawaje sisi tutumiwa mtume yatima maskini hana kitu. Kweli huyu ndio anayepewa utume? Utume si angelipewa Al-Walidi ibn al-Mughira, tajiri wa watu wa Makka? Utume si angelipewa Abdi Yalila bin Abdi bin Kulali, tajiri wa Taif? Yawaje utume kitu kikubwa apewe huyu yatima wa Abu Talib, yatima wa Banu Hashim? Wanaulizana kuhusiana na hilo, au kuhusiana na hii Qur'ani? La pili hilo, au kuhusiana na kufufuliwa baada ya kufa. Kuna kauli tatu, ni ipi sasa ndiyo kauli yenyewe? Wanasema ahlul ilmi kwamba al-Imamu Ibn Jariri, ambaye ni imamu wa wafasiri wa Qur'an, wanamuita imamu al-mufassirina, imamu wa wafasiri wa Qur'an, kiongozi anaitwa Ibn Jariri al-Tabari Abu Ja'far. Amecheka huyu kijana, kwa kuwa yeye ajita Abu Jariri, basi kasikia tumemtaja Ibn Jariri kafurahi. إمام المفسرين أبو جعفر الطبري ابن جرير الطبري. نعم. أنا سمعت ابن جرير. أي ابن جرير الطبري أمي راجحشة احتمال الجميع كما يوتي تلو يتاني يانا وزكانا. La kwanza likawa limekusudiwa, la pili likawa limekusudiwa, na la tatu pia likawa limekusudiwa, na kwamba hakuna mgongano, hakuna mgongano. Zote hizi tatu ni an-naba'ul 'azim, iwe wanaulizana kuhusiana na mtume sallallahu alaihi wasallam na aliyokuja nayo, hiyo ni annaba al-azim. Iwe wanaulizana kuhusiana na Qur'ani ambayo Muhammad anawalingania kwayo, hiyo ni annaba al-azim. Iwe wanaulizana kuhusiana na suala la kufufuliwa baada ya kufa, hiyo ni annaba al-azim. والواقع انها كلها متلازمه نوهلسيه ومambo kwamba yote haya yanashikana, yote yanashikana. Ukimtaja Muhammad, ukisema Qur'an, ukisema kufufuliwa, yote yameshikana, yote yameshikana. Kivipi? Kama ukisema Qur'an aliyeshushiwa ni nani? Si ndio Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ukisema kufufuliwa aliyelileta hili, hili limekuja na Qur'ani, Qur'ani kashushiwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo vyote hivi vimeshikana, na kwamba yeyote atakayekadhibisha moja ya hivi vitatu anahesabika amevikadhibisha vyote. Atakayemkadhibisha Muhammad sallallahu alaihi wasallam amekadhibisha Qur'ani, kadhalika amekadhibisha al-ba'th ba'da al-maut, ufufuo baada ya kifo. Akisema mtu wa mimi simkadhibishi Muhammad, mimi nakadhibisha huko kufufuliwa kwamba hakupo, basi pia umemkadhibisha nani? Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Dhahiri hapa kunabakia ishkali. Ishkali iliyobaki, annaba, neno annaba ni neno ambalo hufidisha umoja, annaba kitu kimoja, ani naba ila adhim. Sisi tumetaja vitatu, ingekuwa vyote vinaingia basi ingekuja anil ambai, wingi wa neno annaba. Sasa kwa kuwa imetajwa naba kwa umoja, si kwa wingi, ni kipi hiki, ni ipi hii habari kuu ambayo ni moja wanayoulizana, pamoja kwamba hatukatai vimeingia vile vile, hatukatai, lakini siyaki ya hii aya imetaja kitu kimoja. Kwa hiyo katika hivi vitatu tulivyovitaja, kibakie hapa kimoja, ni kipi? Umeelewa hapo? Amesema al-Imam Ibn Kathir na al-Imam al-Qurtubi kwenye tafsiri zao, man qala innahu al-Qur'an, atakayesema kwamba anin naba'il adhim, kuhusiana na habari kubwa, hiyo habari kubwa inayokusudiwa hapa ni Qur'an, atakayesema kwamba an-naba al-adhim ni Qur'ani, amelisema hilo kwa ushahidi wa aya ya 67 ya suratu Sad. Allah ameita Qur'ani ni naba, akasema qul huwa naba'un 'adhim, sema Muhammad, waambie hiyo Qur'ani ni habari kubwa, ina habari kubwa. Antum anhu mu'ridun, nyinyi mnaipuuzia hiyo Qur'an. Na aliyesema kwamba annaba ila adhim maana yake ni ufufuo baada ya kufa, dalili yake anayoitumia ni aya 17 katika suratu An-Naba'i. Aya 17 inasema inna yawmal fasli kana miqata, inna yawma al-fasli kana miqata, anasema subhanahu wa ta'ala, hakika siku ya upambanuzi ambayo ni siku ya kiyama, inna yawma al-fasli, hakika siku ya upambanuzi, kana miqata, siku hiyo imewekewa wakati wake na muda wake maalum. Kwa hiyo anin naba ila adhim, wanaulizana kuhusiana na habari kubwa. Hiyo habari kubwa ni siku ya kiyama au kufufuliwa. Habari kubwa hii ameizungumza Allah katika sura hii hii aya 17, inna yawmal fasli, hakika siku ya uamuzi au ya upambanuzi, uamuzi na upambanuzi, kana miqata, imeshaekewa muda wake maalum. Kwa hiyo hawa wanakadhibisha, wanaulizana juu ya siku hiyo ambayo ishawekwa, ipo. Kwa hiyo waliosema kwamba naba'ul adhim maana yake ni ufufuo baada ya kifo, kwa hoja ya aya hii ya 17 katika suratul Naba. Katika kauli zote hizi, kauli ambayo inadhihiri kwamba an-naba'ul adhim ni nini, ni siku ya kiyama, ni siku ya kiyama. Hii ndiyo ambayo yadhhar, kauli ambayo iko juu, kauli yenye nguvu, kama anavyosema al-Imam Ash-Shanqiti rahimahullahu ta'ala. Akataja sababu al-Imam Ash-Shanqiti kuichagua kwamba an-naba'ul adhim ni siku ya kiyama, kwamba ndiyo gumzo lao kuu walilokuwa wakizungumza, wakiulizana kuhusiana na habari kubwa. Habari kubwa hiyo ni siku ya kiyama, suala la kufufuliwa watu baada ya kufa kwao. Dalili aliyoitumia juu ya kurajihisha kauli hii kwamba ndiyo kauli yenye nguvu ya kusema kwamba an-naba'ul adhim ni siku ya kiyama, anasema li'annahu jaa ba'dahu bidala'ila wa barahina al-ba'thi kulliha, kwa sababu baada ya aya hii anin naba'il adhim Allah akataja dalili katika aya zilizofuatia baada ya aya hizo, akataja dalili na hujja juu ya kuthibitisha ufufuo. Waakabaha bin nas ala yawmi al-fasli sarahatan, na hizo dalili alizozitaja, akataja dalili kwa dalili ya kwanza, dalili ya pili, dalili ya kadha, mwisho wa hizo dalili na hizo hujja akataja yawmu al-fasl, siku ya uamuzi, moja kwa moja akataja, ikiwa na maana kwamba an-naba'ul adhim hukusudiwa siku ya kiyama, siku ya ufufuo. Dalili gani amezitaja ili ajenge hoja al-Imamu Shanqiti kusema kwamba an-naba'il adhim maana yake ni siku ya kiyama, siku ya kufufuliwa? Hoja gani amezitaja za kuthibitisha kufufuliwa alizozitaja Allah subhanahu wa ta'ala, kisha akahitimisha kwa kutaja hii siku, inna yawmal fasli kana miqata? Kwani vitu gani ambavyo wanavijengea hoja wanawazuoni, na kabla ya wanawazuoni Allah amevijengea hoja hivyo kuthibitisha juu ya uwepo siku ya kiyama, ni vitu gani? Kwani ahlul ilmi, mfano al-Imam Abdul Muhsin al-Abbad al-Badr hafidhahu Allah ta'ala, ana risala yake akisherehesha hadithi ya Jibril, risala katika aliyoyaandika amesema hivi: كثيرا ما يأتي في القرآن تقرير أمر البعث ببيان ثلاثة أمور. مرة نيجي كوني القرآن الله بتيشا قولي نكثبتيشا جامبلا أففو كمباليبو وكتاجا مامبو متاتو على تاجا مامبو متاتو أثبتيش كففولي وكوبو نهاية متاتو أما يمتاجا كوني القرآن يابو كوني سورة النبأ. Hayo matatu hayo ambayo mara nyingi Allah huyataja ili athibitishe ufufuo, hayo matatu yapo katika suratul Naba. Mmeelewa vizuri jamani? Tunaelewana hapa? Tunaelewana vizuri? Tumetoka huko kwamba anin naba il adhim kuna vitu vitatu vimetajwa. Cha kwanza, an-naba'ul adhim ni nani? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kauli ya wanawazuoni. Ya pili, an-naba'ul adhim ni Qur'ani tukufu ambayo mtume anawalingania makafiri kwayo. Hiyo ni annabaul azim. Na zimekuja aya kullu huwa naba'un azim antum anhu mu'ridun katika suratu Sad aya 67. Alafu anin naba'il azim qawli tatu ni kitu gani? Kufufuliwa baada ya kufa. Alafu tukataja kauli ya Ibn Jariri au madhhab ya Ibn Jariri kwamba haya yote matatu yameshikana, na tukaona kwamba ni sawa. Ukisema annabaul azim ni Muhammad, sawa. Ukisema annabaul azim ni Qur'an, sawa. Ukisema annabaul azim ni al-ba'ath ba'da al-maut, ni sawa. Yote vimeshikana, na kukikadhibisha kimoja ni kuvikadhibisha vyote. Lakini tukarudi tena tukasema sawa, lakini annaba ni neno mufrad. Mufrad sisi tumesoma kuna umoja na wingi, sio? Hii ni mufrad, umoja. Annaba ni umoja, sio wingi. Sasa tutaka kile kimoja tu kitakachoingia hapa kwenye vile vitatu ni kipi? Tukasema alimamu Shankiti rahimahullah anasema katika vile vitatu kinachoingia hapa ni kitu gani? Ha? Al-ba'ath. Al-ba'ath ba'da al-maut, kufufuliwa baada ya kufa. Kipi kimempa nguvu al-imamu Shankiti rahimahullah akachagua hiki akaacha vile viwili? Akasema naam, tujibu. Aya zilizofuata baada aya hii zinataja mambo matatu ambayo mara nyingi Allah yataja kwenye Qur'an akithibitisha nini? Kufufuliwa baada ya kufa. Tumefika pamoja hapo? Hadhiri, eh? Haya,